Allah orada, hatta bir meal getirin de, o ayetleri de okuyun ya. Bir meal getirin de öyle bir şey. Tamam, ayetten bunları şey yapalım, öyle laf gibi olmasın Allah'ın ayetleri. Burada Kur'an şey yapın. Evet, Cemil Bey'e verin. Mehmet Ali Bey okuyorlar. Evet. Mehmet Ali Bey her zaman okuyor. Sen oku. Bakara, kaç dediniz? Şimdi bak bu ayeti iyi dikkat edeceksiniz. Bu ayetin İslam tarihinde özel bir yeri vardır. Özel yeri şudur. Al bir meal daha getir. Bulduk, bulduk. 225. Okuyabilir miyiz? Tamam. Buyurun. Ben okuyayım abi. Ve ortak koşan kadınları iman edinceye kadar nikahlamayın. Şimdi müşrik bir bayanı iman edinceye kadar, şirkten dönünceye kadar nikahlar. Burada müşrik bir kadınla evlenilmez. Öyle devam et. İman etmiş, kafirlerin himayesindeki bir köle kadın sizin için çok hoşunuza gitmiş olsa da ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır. O zaman benim de boşanmam lazım. Bak şimdi burada bir şey anlatayım. Şimdi kesinlikle şirk bir müşrik erkekle bayanın, müşrik bayanla mümin erkeğin evlenmesine Cenab-ı Hak bu ayette yasağı koydu kardeşim. Evet. İslam tarihinde bu ayetin çok önemli bir yeri vardır. Hatırınızda olsun. Bizim Resulullah'ımızın, müminlerin annesi Ayşe validemiz var değil mi? Ayşe validemiz Resulullah'la evlenmezden evvel Mutlim oğullarından bir tanesinin müşrik oğluyla nişanlıydı. İyi yazın. Ayşe valide Resulullah'la evlenmezden evvel o günkü şartlarla Ebu Bekir kızını o zengin bir ailenin oğluna nişanlamıştı. Normal şartlarda sorun yok, şu yok, bu yok. Bu ayet gelince imana davet edildi. Onlar da imana biz Muhammed'e uymayız, onun dinini kabul etmeyiz, şirkimize devam edeceğiz dediler. Bu değişten sonra nişan bozuldu. Ve bu nişan bozulduktan sonra da onlar da o aile, Ebu Bekir tarafı hani şeye girince bir bunalıma diye Resulullah'la nişanlandı ve Resulullah'la evlendi. Ben burada Ayşe'nin yaşını söz etmeyeceğim. Size Ayşe validenin Resulullah'tan evvel bir başkasıyla evlenme teşebbüsünün varlığını tüm tarih kitaplarında var olduğunu onu anlatmaya işaret ettim bu ayet dolayısıyla. Şimdi hatadan dönmenin, şirkten şey yapmanın şeyi var. Yani her zaman için, bir müminin her zaman için göstereceği bir şey vardır. Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an'da eski şeriatta yapılmış, Müslümanların yapmış olduğu şeylerin çoğunu illa ma gad selef'tir. Geçmiş. Tarih oldu ama bundan sonra yapılmayacak, o da düzeltilecek. Benim bir arkadaşım vardı öğrenciliğimde. Bu arkadaşım amcasının kızıyla evlendi. 3 sene evli kaldıktan sonra bir gün babaannesi tutar der ki işte Mehmet seni de amcanla birlikte ben emzirmiştim der. Çocuk tabi dini iyi bilen bir çocuk. Nasıl babaannedir? Yani bizim Konya'da babaanne falan yok. Ebe deriz de yani öyle. Nasıl babaannedir? Böyle işte amcanla birlikte şey. Yani bu amcam benim aynı zamanda süt kardeşim mi? Evet. Yani ben şimdi süt kardeşimin kızını mı aldım? Evet. 2 sene sonra, evliliklerinden 2 sene sonra süt kardeşinin kızıyla evlendiği ortaya çıktı. Aile çevresinden bazıları duyma, görme falan filan hani böyle bu aile üyelerinde bunlar çok olur ya. Öyle yapmış olsalar da yok arkadaş, kesinlikle Allah'ın hükmü vardır. Süt kardeşle evlenmek haramdır. Tamam mı? Bu iş bu anda bu arada bitti. Yine şeriata geldiler işte. Şeriat da buydu ya. Şimdi diyeceğim öyle 7 boy, 8 boy, 9 boy şey yapmak dini bir zorunluluk değil. Dinde evlenecek olanların sınırları orada konmuş. hepsi belirtilmiştir. Ama bildiğiniz gibi genetik ilminin bugünkü keşfetmiş olduğu, ortaya koymuş olduğu veriler çerçevesinde akraba evliliğinde az oranda da olsa bakın az oranda da olsa sakat doğum söz konusudur. Sakat çocuk söz konusudur. Bu bilimseldir. Bu konularda ihtiyatlı olmak da yararlardır. Yani illaki gidip amca kızı çocuklar, ben onun teknik konularında biliyorum, onun benim anlatmamın da gereği yoktur. Nasıl sakat oluyor, ne oluyor, ne oluyor. Yani genetik zincirdeki karşılaştırmalar falan filan, onlara da gerek yok. Dediğim gibi, yani mümkün olduğu kadar, yani bu şeyi biraz daha mesafeli yerlerden şey olacak olursa, aynı genlerin, aynı sakat genlerin beraber bir araya gelmesi oranı azalıyor. Daha sağlıklı bir nesillere doğru gidiliyor. Mesela şimdi şöyle söyleyeyim. Bu yakın evlilikte mesela benim kız kardeşimin bir tanesi teyzemin oğluyla evliydi. 6 tane çocukları oldu. 4 tanesi, 3 tanesinde bu sakatlık söz konusu oldu. Ve bu evlilik benim bu şeyleri dikkate almam açısından müdahale etmem ne rağmen gerçekleşmiş, benim haberim yokken gerçekleşmiş. Ben anneme babama, teyzem taraflarına uyarmış olmama rağmen bu evlilik gerçekleşti ama 6 yeğenim var, 2 tanesi sakat. Uzağa da lüzum yok yani. Şimdi bizim boşluklarda tarikatçılık yoktu. Dolayısıyla biz oralarda çok rahattık. Herkes birbirini tanıyor, soyuna sopuna bakardı, ahlakına bakardı, kızı verir alır. Şimdi ben benim eşimden dolayı demin söyledim, emin ol espri yapmıyor. Kur'an'ı okumayan biri iman etmiş sayılır mı? Şimdi Kur'an'ı oku dediğin zaman nasıl okuma? Şimdi onu da ayrıca müzakere etmemiz lazım geliyor da. Şimdi şöyle bir olay var. Bakın ben bunu size iki noktayla arz ettim. Önemine binaen diyeyim. Televizyonda ben buna değindim. Şimdi bir insana kime müşrik damgası vururuz, kime münafık damgası vururuz, kime kafir damgası vururuz dediğimiz zaman bir ölçü getirdik. Bu ölçü bilimseldir. İslam ulemasının ortak fikridir. Bir ne diyorduk? Lüzumu küfür vardır, bir iltizamı küfür vardır. Bir normal olarak bir adamı görürsünüz ki kafirin işlerinden birini yapıyor. Ama baktığın zaman bir Yahudi ile bir Hristiyan ile bir kafir ile farkı yok. Öyle bir davranışları var. Ama bu adamı gidip uyardığın zaman Kur'an'daki İslam dininin gerçeğini öğrettiğin zaman tevbe ediyor. Dönüyor. Ama birisi de var ki kafirin şeyini iltizam etmiş. Kendisini ayrılmazı yapmış. Ne yapsan Allah böyle diyor. Peygamber böyle diyor. Uyarsan da dönden dönmüyor ama Müslümanım diye geçiniyor. O kafirin kendisi. Yani bu ayrımı da şey yapar. Şimdi konu ettiğiniz hanımefendi, eğer ki siz Kur'an'ı doğru, dürüst, usulüne uygun olarak ona anlatırsanız, ona götürürseniz, ona öğretirseniz ben onun karşı çıkacağını pek sanmıyorum. Yok, karşı çıkmıyor da dokunmuyor. Yani. Hocam, ehli kitapla evlenmenin iznini de buna katılmaktadır. Tabii şimdi ehli kitap dediğiniz zaman onu zaten şeyde Maide suresinin ön ayetlerinde görürsünüz. Orada iki tane şey var. Yani birisi seni satmaması, yani böyle o açıdan ele alalım. Birisi de şirk koşmaması noktasıyla. Orada şey var. Şimdi bunu biz tabi ehli kitabın bayanlarıyla yani evlenilebilir ama ehli kitaba da yani şey verilir mi? Yani kız verilir mi? Bizim Müslüman kadınlarda bir Yahudi Hristiyan yani ehli kitapta evlenir mi? Dediğim zaman şirk koşup koşmadığını ön plana da almamız lazım. Ama ikinci bir ihtiyatlı olacağımız nokta daha var. Şimdi daima böyle özellikle şark kültüründe ailenin reisi erkektir. Şimdi Müslüman birisi, bir erkek, Hristiyan bir bayanı aldığı zaman onun dinine saygı duyuyor. Niye? İncil de Müslümanların kabul ettiği bir kitaptır. İsa peygamber de Müslümanların kabul ettiği bir kitaptır. O bayanın dini inanışlarına, davranışlarına saygı duyuyor. Evlenilebilir mi? Ha, evlenilir. Ama şimdi şöyle düşün, bir bayanı bir Hristiyan erkeğe verdiğimiz zaman, evin erkeği de benim, evin reisi de benim dediği zaman, onlar bizim Kur'an'ı kabul etmediğine göre. Öyle değil mi? Evet. Peygamberimizi peygamber olarak kabul etmediğine göre o bayanın dini hayatını, yani İslami yaşantısına rıza gösterir mi, fırsat verir mi, vermez mi? Verdiği fazileri hocam. Şimdi, ama bizim bak, az önce söylediğinizde müşrik kelimesini kafama takıp da birçoğu müşrik. Zaten şart zaten. Bak kimse de, bak Hristiyanlığında da Yahudi'ne bak, Maide suresinin ön ayetlerine bakacak olursanız şirk şartı orada da var. Yani müşrik olmayacak. O zaman hemen hemen imkansız gibi bir şey hocam. Bilmem artık. İmkansız. Yani onu artık yani pratikte nasıl uygulanır, ne yapar, bulunur mu, bulunmaz mı onu ayrıca şey yapalım. Evet. Tamam, bu konuyu da burada şey yapalım. O konuya ufak bir bağlam sormak istiyorum. Buyurun. Kitap ehli diyor ya, o dönemde Kur'an da inmiş olduğu için biz Müslümanlar da o kitap ehlinin için otomatikman giriyoruz zaten. Orada Hristiyanlar kastedilmedi yani şirk işlemeyen insanlar... O kitap ehlinde biz yokuz. Kitap ehli kitaba yakın adamlar demek. Hatta şöyle ben onu da söyleyeyim. Yani, kitap ehli dediğimiz zaman bu literatürde daha farklı bir şey aslında. Ya yine biz bunu Hristiyanlığa böyle Yahudi'nin tümüne falan kapsatıyoruz da kitaba yakınlık olanlar demek. Hatta zaten de pratikte yani bizim kitabımız indiği zaman Yahudi ve Hristiyan halk var ya, toplum var ya, toplumla kitap ehli demek de biraz zor. Çünkü adamların kitaptan haberi yok. Tamam mı? Kitap dediğimiz şey kiliselerde üç papazlar. Yani Müslümanlarda da daha önce hani Kur'an belirli, kara kaplı kitap yani belirli adamlar demiş ya yani. Şimdi o da bir sorun yani. Evet, şimdi bunun dışında Yaşar Bey, buyur. Hocam, dün bu namaz konusundan sonra ben size bir soru soracaktım. Daha başka konuya geçeyim. Allah'a borç vermek ile Allah'a borçlu olmak arasındaki fark ve bu üç tane aşağıda sayacak olduğum sürelerden bir Maun suresi, iki Bakara 177'nin sonuna doğru olan ve Beled suresinin arasındaki bağlantıyı nasıl kurabiliriz? Şimdi teşekkürler. Kardeşim, birinci planda şöyle arz edeyim, ben bu konuları şey yaparken. Şimdi Cenab-ı Hak, zannedersem dört tane ayette, infakı, garz-ı hasen, menfaat beklemeksizin verilmesini şey yaparken, yapılan garz-ı hasenin birkaç yerde öyle örgüyle yok mu Allah'a borç verecek diye acayip bir şekilde övüşü var. Bu infaktır. Menfaat beklemekten. Bunu söylerken buradaki maksat şu. Önce o konuları anlamak için onlardan önce, yani o sözcüklerden evvel Kur'an'da bir Evliyaullah bir de Ensarullah kavramları vardır. Evliyaullah Allah'ın yakınları demek. Ansarullah Allah'ın yardımcıları demek. Kur'an'da Allah'ın yardımcılarının da varlığı, Allah'ın da yakınlarının varlığından bahsedilir. Hatta bu şeyde mesela Saffat suresinde İsa peygamberle ilgili o havarilerine hani şey yapar. İsa peygamber etrafı çevrilmiş, kuşatılmış. Roma ordusu gelmiş, onu öldürecek. Orada yakındaki havarilere der ki men ensari ilallah'tır. Burada Allah'ın yardımcıları benim için kim olacaktır? Orada hepsine der ki nahnu ensarullah'tır. Biz Allah'ın yardımcılarımızdır. Bakın Allah'ın yardımcıları. O pasajlar şeyde anlatılırken Saf suresinde müminlere der ki kulu ensarallah. Ey müminler, Allah'ın yardımcıları olun. Şimdi Allah'ın yardımcısı. Evet. Öğrendik bunu. Ensar yardımcı demek. Tekile nasıl? Bir de Yunus suresinin 60-62. Oradan okuyabilir misiniz? Orada Evliyaullah'tan bahseder. Hani bu sapık kırılan evliya denen adamlar falan var ya. İşte onlardan bahseder. Şey, tarikatların hiçbir sebeple bence kendisini geçti. Tamam, tamam, oraya getireceğim de ben şu sonu şey yapayım. Ben bunu şey yapayım, senin o işaretini gördüm. Yani tek gözlü şey yapsak da fark ediliriz yani. Burada ya da iftiradan evet bahsediyor da şey herhalde. 60-62 burası. Evet. Bak şimdi. Açın gözünüzü. Bak ha. Allah'ın yakınlarına. Bak Allah'ın yakını. Orada Evliyaullah. Ela inne evliyaullahi la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Tamam. Evet. Allah'ın evliyası, Allah'ın yakınları. Bu ayet sapıtırlar, işte o tarikatların evliyası ortaya çıktı. Ama neden çıktı biliyor musun? Hani şey var ya, Bektaşi namaz kılınmazmış. Şükre ya hani. Niye namaz kılmıyorsun? Niye kılacağım? Allah la takkabus salata diyor. Salatka namazda. Allah işte namaza yaklaşmayın diyor. Ben de yaklaşmıyorum. Diyor. Nerede diyor şu ayet? Devamını okusana. Hafızlığım var. Hafızlığım yok. Evet. Şimdi o Evliyaullah'a uyduranlar var ya, o şerefsizler, hafızlıkları yok biliyor musun yani? Evet. Hafızlıkları yok. Şimdi Cenab-ı Hak orada yardımcılarından Evliyaullah'tan. Ya bu sözcükleri Arapça söylemenin bir anlamı yok yani. Evliyaullah dediğin zaman herkes şimdi o anlama çekiyor. Allah'ın yardımcıları demek Evliya. Veli yakın demek. Yakın. Evet. Herkes, eşler birbirinin velidir. Bir de bizim mesela İdarecilerimiz vali deriz. Vali de vali demek. Yani şu anda da hepimizin birinci derecede velisi validir. İkinci dere mesela ana babadır. Hukukta da böyledir. İslam'da da böyledir. Vali ana babadan daha önce velidir. Veli ile vali aynıdır anlam olarak. Evet şimdi burada şimdi ikinci ayet parantez olarak okuyacağız. İkinci ayeti. Şimdi Allah'ın yakınları kim? Bak, şimdi bak Allah'ın yakını kim? Evet. O şarlatanlar mı? Bakın bakalım ayetteki. Oku. Ki onlar. Yardımcılarına ki onlar. Ki onlar. Bak şimdi o Allah'ın yardımcıları kim? Allah'ın kendisi açıklıyor. İnanan. İnanan. Ve Allah'ın koruması altına girmiş kimselerdir. Tamam bu kadar. İnanan ve takva sahipler. İnanan. Allah'ın korumasını aldan girmişim. Hiçbir şey Allah'ın yakını. Bitti. Şimdi Allah'ın yakını ne? Şimdi Allah'a yakınlık, borç, harç, ona hizmet ne? Şimdi burada bir başka maddeyi daha dikkate alacağız işte Kur'an'da. Şimdi şunu her zaman söylüyoruz. Hafızanıza yazın. Taha suresinin 114. ayetinde Cenab-ı Hak herhangi bir hükümde peygambere falan sorulduğu zaman var ya, peygamberimize direkt şahsına hitap ediyordu. O konuda acele etme, vahyin gelmesini bekler. Biz bir konuyu ele aldığımız zaman Kur'an'da bir konuyu inceleyeceğiz mi? Böyle cımbız var, bir ayet alıp da önünde getirip böyle koyduğun zaman olmaz işte. Önün artık o hafızlık bahsesine girer. Öyleyse o konuyla ilgili Kur'an'ın bütünlüğüne dikkat ederiz. O konuyu Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde şey yapalım. Ya burada şey yapalım. Allah'ın yardımcısı mı olurmuş be? Allah'ın yakını mı olurmuş be? Öyle mi? Ya tutup da Allah'a borç mu verilirmiş be? Tamam. Bunu bir dikkate alalım. Olur mu böyle şey? Burada İsra suresinde bir ayet var. Sona doğru. 111 falan olabilir. 110. Numaraları, ayetleri çok fazla şey yapamıyorum. Bilemiyorum da. Evet. Oku bakalım. 111 mi dediniz? 111. Böyle evet, bir tamam. Şeyde. İsra'yı bulduk da. Evet. Burada. Peki Allah diye çağırın. Onun veya, altına geç, o değil. Ve de ki tüm övgüler hiçbir çocuk edinmeyen, sahiplikte ve yönetimde kendisine herhangi bir ortağı bulunmayan, düşkünlükten dolayı yardımcısı olmayan Allah özgüdür. Allah yardımcı özgüdür. Ediyormuş. Hmm. Öyle mi? Ama düşkünlük yardımcı oluyormuş. Velisi oluyormuş, yardımcısı oluyormuş. Ama Allah'ın düşkünlüğünden olmuyormuş arkadaşlar, tamam mı? Düşkünlükten dolayı değil. İhtiyacından değil, düşkünlüğünden değil. Tamam mı? Evet. Şimdi, bu Allah'ın, Allah borç alıyor ama yardım şeyinden, düşkünlüğünden değil. Tamam mı? Ondan sonra Muhammed suresindeki ayete geleceğiz. Allah yeryüzündeki hem Tevbe suresinde hem Muhammed suresinde yeryüzünde savaş dahil bütün işlemleri sizi denemek, size kulluk görevi evet. olarak sizin elinizle yaptırtmak istiyor. Evet. Tamam mı? Allah kafiri de yok edebilir, değil mi? Bazılarını da yok edebilir. Ama sizi yarattığına, size kulluk görevi olduğuna bu işleri sizin elinizde yaptırmak istiyor. Öyleyse infak dediğiniz şey, Yaşar Bey, Allah'a borç verme dediğimiz şey, o Bakara 177'deki bir iyi adamlık, adam gibi adamlık neyle olacak? Allah'a vermekle olacak. Fazlayı tüketmekle olacak. Bakın. Fazlayı tüketmekle olacak. Fazla. Fazlanın Arapçadaki adı afuzdur. Afuz. A-F-V. Tamam. Bakara suresinde de ki sana neyi infak edeceklerini sorarlar. Öyle mi? Evet. Evet. De ki affı. Affı infak edecekler. Affı sözcüğünün, Türkçedeki af sözcüğü var ya, biz onun tabi Arapçası afv diye yazılır da Türkçede af diye yazıyoruz. Öyle mi? Bunu aslında şey yaptığımız zaman, bunu geçişli yaptığımız zaman affetmek deriz, fe'yi ikileriz. Bu fe'nin birisi bu ve'den gelir. Onun sertleşmesiyle gelir. Affetmek. Aff ne demek? Türkçemizde de aynıdır da bilmeyiz. Suçu bağışlamak falan gibisidir. Sözcüğün orijinali nedir biliyor musunuz? Yaptığınız bir işte, şöyle, orijinali de şöyle, terziye bir kumaş götürdünüz. Terzi ölçtü, biçti, elbisenizi kesti ve dikti. O kumaştan atan parça aftır. Orijinal anlamı budur. İhtiyacın fazlası. Ha. Şimdi sen ihtiyacın, bakın, ihtiyacın ne? Ölçü farklı. Herkese göre bir şey çıkar. Ama biz bunu Nisa suresindeki bir ayette sizi ayakta tutan malınız diye ifade eder. Ayakta tutan malınız. Kimseye minnet etmeyeceğiniz, kimseye muhtaç olmayacağınız ölçüdeki mal sahipliğiniz asli şeydir. Buna hukukta, hukuk terminolojisinde ne diyoruz? Havaici asli. Zorunlu gereksinimde. Bunlar şeydir. Ha. Şimdi fazlası senin değil olmayacak. Onu tüketeceksin. Hangi adreslere gitmesi gerektiğini zaten Cenab-ı Hak yine Bakara suresindeki bir ayette değil mi? Önce ana baba yakınlar ve yolda kalmış. Onun listesini de orada verir. Ama bir şey daha var burada size dikkat edeceğim. Muhammed suresinin son ayetinde Allah sizden mallarınızı almayı istemez. Evet, hepsini de istemez. Hangi malı istemiyor? Allah bizden ihtiyacımız olanı. İhtiyacı bizi ayakta tutacak. Muhannete muhtaç olunacağımız ölçüdeki malımızı bizden istemiyor. Bizden ne istiyor? Fazla istiyor, affı istiyor. Evet. Orada da Cenab-ı Hak işte o ayetlerde ötekini Allah'a borç kabul ediyor, infakı borç kabul ediyor ve çok şerefli mallarını Allah yolunda infak edenleri. Hatta öyle bir ifade kullanır ki malı sevmesine rağmen. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Sevmesine rağmen yani. Evet. Tamam, olsun istemesine rağmen veren var ya. Evet. İşte innemel birru der orada biliyor musun yani? Bir adam gibi adamlık der yani. Şimdi aynen bir başka ayete geçer orada. Ali İmran 62 mi 90 mı? Ayetlerde şey orijinalini söyleyelim. Len tenalul bir rahatta tunfigu mimma tuhibbu. O infak edeceksin ya. Kendini körünü değil. Sevdiğinizleri en çok hoşunuza gidenleri tüketmedikçe, infak etmedikçe bir makam adam gibi adam olamazsınız. Len tenalul bir rahatta tunfigu mimma tuhibbu. Tamam, bütün şey burada. Evet, ayet kaç? 90 mı 62 mi? 62'de yok da 90'a bakıyor. 62'de şöyle diyor. Şüphesiz bu kesinlikle gerçek kıssanın tekniği. Bu kıssadan şey yapıyoruz. 90'a baktığımız zaman imanların arkasından küfreden, Allah'ın ilahlarını Rabbine bilerek reddeden, yani bu da değil. 92'ye bak. 92, ha, sevdi, evet, burası. Sevdiğiniz şeylerden, Allah yolunda harcamadıkça asla iyi adamlık mertebesine eremezsiniz. Evet. Bak bir, asla, len. Len edasını demin hani şeyle ilgili kullanılabilirsiniz. Celalettin'in yuvaran tarzına denilen, tekkili refi istikbal denir terminolojide ona. Geleceği topyekun refiyle yok eder. Tekkili refi istikbal. Edat olarak o çok acayip bir şeydir. Burada da len tenavülümüzde. Bir adamlık mertebesine kesinlikle öyle yapmaktan sonra mala verecek. Ha bir de şu var yani, orada dilenciye ver anlamına veyahut da garibana ver anlamına değil. O buradaki vebail bir şey yani. Bu infak, bakın infak. Tüketme, yok edin. Kardeşim buyur. Şöyle bir olayı yaşadık. Akhisar'da bu zeytin tesisini kurarken Ankara'dan şeye, Ege'ye gitmiştik. Kazım abi vardı. Karzı Hasen müessesesi çalıştırıyordu. Aynı zamanda o bölgenin gıda, iç gıda diyorum, şey, kırtasiye toptancısı. Bu kağıtla ilgili hayli otorite bir adamdı. Biz de Ankara'dan Hacı Bayram'ın orada geldi. Bizi çağırdı. Dedi ki, kardeş dedi, sizler dedi ben Akhisar'da tesis kuruyorsunuz dedi. 100.000 dolar uygun gördüm dedi. 100.000 doları vereceğim ama dedi. Sizden ihtiyaç olduğunda 6 ay sonra 2 ay önce haber vereceğim dedi. Benim paramı 2 ay içinde getirin dedi. Tamam abi dedik, aldık 100.000 dolarını. O sırada İspanya'dan makineler geldi. Onu da kullandık. Sonra da haber verdi, dedi ki parayı dedi 2 ay içinde ödeyin dedi. Biz de 2 ay içinde ödedik. Ama bizden senet falan almıştı ondan sonra. Yani oradan şunu anladım, Kazım abi biz şey 500.000 dolar, 600.000 dolar bir para blok etmiş. O parayı hep Karzı Hasen'de kullanıyor ama o paranın riske olmasını, efendim şey olmasını, bir başkasının işine yaramaz hale gelmesini de istemiyor. Doğru bir kullanım olduğuna inanıyordum. Şimdi konu açıldı da evet. Ondan sonra bu tür müesseseler güzel ödünç müessesesi olsa demek ki İslam aleminde Müslümanlar arasında şey artacak. Ya yani krediyle faizle para bulma yerine bu tür yerlerden bulma oranı artacak. Belki. Evet. Müslümanlar da bir şekilde parayı put etmekten kurtulmuş olacak. Peki ama şimdi şöyle bir soru var. Sorun her yerde olur, çözümü de olur. Şimdi o adam sağ mı? Herhalde sağ abi. Ara bizden de selam söyle. Allah selamet versin. Bunun devamını isterim. Şimdi ya bu, biz bildik bileli. Bu dost neyi yapmış? Musaf bazı durumlarda karşılıksız vermek yerine borç vermek. Şimdi onlara da girer. Şimdi ben ona ben söyleyecektim. Adam batarsa ne olacak? Bakın öyleydi de o yüzden söyledim. Yani şu burada şöyle burada bak ben size hemen şey dedim. Kur'an'a yönelttim şimdi. Sabrediyor olursanız nasıl olması lazım geldi? Ne olması lazım geldiğini orada hani şeriat işliyoruz hepimiz. Şeriatta bir madde var. O şeriat isteyenler bu maddeye uyar mı uymaz mı bakın şimdi. Maide suresinin ilk giriş ayetleri. İkinci ya da üçüncü ayette olur. Aynen. Evet. Hocam kaçıncı ayet? Teavenu alel birri ve takva. Maide girişinde. Evet. Ya iki ya üçte. Ve iman etmiş kimseler Allah'ın alametlerine paramaya, hediye hac yapanları yiyecek yollamaya, hediye etmeye, gerdanlıklarına, hac yapanların orada yüksek ihtiyacını görenlerin yemesi gönül hayvanlara işaretlerine, ve Rablerinden lütuf ve rıza bekleyerek Beytül Haram'a hac görevi yapmak isteyenlere saygısızlık etmeyin. Dokunulmazlığınız kalktığında, yani hac göreviniz gittiğinde de avlanın. Sizi Mescid-i Haram'dan çevirdiklerinden dolayı bir topluma karşı olan kininiz sizi saldırıya da sevk etmesin. Ve iyi adamlık da iyi adamlık ve Allah'ın koruma sıhhatine girme üzerinde yardımlaşın. İyi adamlık üzerine yardımlaşın. Demin bir sözcüğünü yazdıydık şurada, bir. Evet. Bakara 177'de de Bakara 177'de de geçiyor. Leysel bir müdeye başlar. Evet. Bu iyilik bir değildir. Sonra da İnnemel Bürri iyi adamlık diye başlar. Orada Bakara 177 ile oku da ondan sonra evet. Bu ayete bağlantısını şey yüzlerinizi yapalım. Bak yüzlerinizi doğu ve doğuya batı batıya çevirmek iyi adamlık değildir. İyi adamlık değildir. Ama şu, iyi adamlar dur, bak, Allah'a demek ki Mekke'ye dönmek, Kudüs'e dönmek değil. Nereye dönmek, buraya bunun iyi adamlıkla falan filan hikayesi yok. Evet, bu kesin kural. İyi adamlık nasıl olurmuş? İyi bak, adamlar bak. Allah'a, ahiret gününe, son güne, meleklere, kitaba, peygamberlere inanan, malını akrabalara, yetimlere, miskinlere, yolcuya ve dilenenlere ve özgürlüğü olmayanlara Allah'a yani mala vermeye sevgisi olmasına rağmen veren ve salatı ikame eden mali yönden, zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturan, ayakta tutan, zekatı yani vergiyi veren kimselerdir. Evet, iyi adamlık bunlardır. Ve bunlar Allah'ın korumasının altına girenlerdir ayetin devamı. Evet. Konuşuyor. Ama şimdi şuraya geldik. Maide suresinin ikinci ayetinde Allah'ın topluma emri te'avedu alel birri ve takva orijinali. Bir sözcüğü iyi adamlık dedik. İyi adamlık ne demek biliyor musunuz? Cennete girecek vasıfları taşımış adam demek. Cennetlik yani her pis dinde, imanda, ahlakta, şurada her şeyi atmış, tertemiz bu adam işte cennetlik. Dört dörtlük bir adam. Bu konuda bir üzerinde yani teavün yardımlaşacak. Nasıl yardımlaşacağız? Konu burada. Ve takva. Bir de Allah'ın koruması altına girme yönüne takva. Burada mali yönden İyi adam olmak için, Müslümanları harçtan, borçtan kurtarmak için, zilletten kurtarmak için, ama kooperatif, ama kardeşen yönüyle, şuyla, buyla herkes gerekli fonunu, gerekli sandığını oluşturacak. Kimseye harç, borç falan şeyini yapmayacak. Neden? Borçlu adam, itibarsız adam. Tartışılmaz. Akif nedir? Kim ki kazanmazsa dünyada bir ekmek parası, şiirin devamını biliyor musunuz? Maskara olur. Dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Evet. Hiçbir zaman işi bu ayet hükümleri yerine gelirse, Müslümanın fakiri de olmaz, garibi de olmaz, tamam mı? Borçlusu da olmaz. Yani bir toplumda bir Müslüman, bakın şimdi, bir Müslüman kolay kolay krediye düşemez. Bankanın kapısına gidemez. Bakın, biz bunu Amerika'dan birisinin sorusunu cevaplarken kredili ev alabilir miyim diye bir soruyu da cevapladık. Hatırlayan var mı? Dedi ki, ev havayici asliyedendir. Havayici asliliği temin etmek, bir insanın ayakta durmak, barınabilmesi için Cenab-ı Hak bazı yaptığı haramları, zarar, ızdırar nedeniyle mubah kılar. Mesken de zarurettendir. Ama bir Müslümanın, bak iyi dinle, krediyi ev alabilmesi için anasından, babasından, kısımından, akrabasından, komşusundan, devletinden, helal yönden destek kalmadı, bittiyse çevresi ne bu? Yani Bugün kendisinde hacı, hoca, bilmem şu bu Müslümanın hem kardeşi, anası, babası, akrabası, arkadaşı olacak. Öyle mi? Ve o arkadaş da gidip bankadan kredi alacak, faiz alacak. Suç gibi. Onun faizle kredi alan adamın girdiği günahın 100.000 katı çevresinin, anasının, babasının, arkadaşlarının devletinin millet. O kadar basit. Allah'ın peygamberle savaş yapmak bu. Tabii şimdi o aynı. Benim halim yani onu bu. Şimdi kişisel şeyleri bir tarafa koyalım. Yok yok, öyleyiz yani. Şimdi şu anda taktığımız gözlükten numara yok. Objektif. Evet. Hocam şimdi, var o zaman. Sadakayı yürüyoruz. Hayır. Bak kardeşim, sadaka normal olarak belediye vergisi, devlet vergisi demektir. Memleketin sadakati, yani bağlı olduğu belediyeye bağlılığını gösterme için aldığı hizmetin karşılığı sadakadır. Belediye senin yolunu yapıyor. Yapıyor mu? Suyunu da getiriyor. Elektrik veriyor. Temizliğini yapıyor. Sokaklarında emniyetini sağlıyor. Sağlıyor mu? Sağlıyor. Bunun bedelini ödemesi sadakadır. Sadaka, hizmet karşılığı ödenen vergiler. Tamam. Şimdi memleketler köy olmasa suyu sen uzaktan getireceksin. Öyle mi? Elektriğini kendi getir. Kendi bekçileri kendi yapacaksın. Ve organize olmuşsun. Hizmetler toplu olduğu için bu işlerin yürümesi için seni yürüttün. Hani bir de okullarımız var. Devlet okulları vesaire. Hizmet karşılığı, ödenenin karşılığı sadakadır İslam dininde. Alınan. Evet. Tamam. Bunu yani modern şeyde hani belediyeci arkadaşlar şunlar bunlar nasıl izah ederlerse etsinler. Şimdi şeye bakıyorsunuz Hucurat'ta Resulullah'a karşı artık organize oldu, devlet oldular ya. Seninle özel görüşme yapmak isteyenler var ya, özel hizmet almak isteyenler var ya, onlardan ne alacaksın? Vergi. Sadaka alacaksın efendim. Tamam mı? Sadaka alacaksın. Bu nedir? Şimdi Tayfun Bey'e soralım. Benim bir belediye şurada arsa var, onun aplikasyonunu yaptırmam lazım. Belediyeler hizmet alacak. Ne yapacağım? Harç yatırmam lazım. Bu harç işte Kur'an'da ayette var işte. Özel hizmet istiyorlarsa kamuya, yani sana versinler değil ha, peygamber devlet başkanı. Ondan sadaka al. Sadaka kamu sandığına. Peygamber kendisi bir şey alamaz. Sadaka da buldu. Bu, abi öğrettin de yani. Susun, devlet değil. İnfak olabiliyor mu? He? Devlet değil, infak olabiliyor mu? Devlete infak olmaz. Şimdi, devletin kendine göre şeyleri var, yapılanması var. Şeyleri var. Bir defa zekat iman vergisidir, o ayrı. Onu işledik, daha da bize anlatırız, uzun konu. Evet. Başka? Özel, yani şey sorusu olan... Onun devamı zaten Beled Suresi'yle hocam. Beled Suresi'nde genişliyor. Beled Suresi'nde işte kurtulmanın, işin zora koşmanın, tamam mı? Zoru aşmanın yolu o. Şimdi orada bir insandan bahsedilir. Beled Suresi'ndeki şuradaki adam der ki orada ben bunu dinden imandan vazgeçirmek için bu adamı öldürmek için neler yaptım neler. Tamam mı? Enfaktu malen libaca diyor. Yığın yığın. Ve keçeler. Hani keçe nasıl oluşur? Keçe yapmayı bilen var mı şimdi ben? Tabii öyle bir sıkıştırılmak değil mi? Yine kaba yorlar, sıkıştırılmak suretiyle böyle şey yapıyor. Yığın yığın. Yani öyle mal helak ettim diyor. Ehlek cumalen lübeda diyor. Yığın yığın mal helak et. Öyle tamam mı? Öyle şey yapıyor, bunu şey için diyor. Bu arada Cenab-ı Hak da onun arkasında ona o insanı kötüler. Ya ne kadar kötü, anlayışsız, insansız, vicdansız birisi ki. Biz ona iyi, kötü, güzel, koskoca iki tane cadde açtık. Evet, bir de o zoru senin dediğin noktaya geldi şimdi. Akabe'yi dövüşlemedi. Akabe. Sarp yokuş. Evet. Hep işin kolayını, tıkırında gidiyor. Biraz zor gördün, oralardan hep sıvışıyor. Değil mi? Şimdi mal, canın yolu... Şimdi bazı insanlar görüyoruz biz çevrede. Hani bir de şu anda işte çalıştığımız, gayret ettiğimiz arasında falan filan. Şunu şöyle yapalım, bunu öyle yapalım, şöyle olsun, böyle olsun falan filan hani... Şey yaptığın zaman o kadar asallar, keserler, onu şey yaparlar. Ya bu iş hani biraz da paraya dayanıyor ya, oraya geldiği zaman, para konuşulmaya başladığı zaman bu hizmet nasıl görür? Bakıyorsun ki arkada kimse yok. O oradan tüymüş. Evet. Şimdi ne diyorlar? Şimdi bunun bir hasta deyimi vardır. Para isteme benden, ruh gibi sorun senden. Değil mi şimdi? Halbuki bu şeydir nedir işte, ben fenal bir hatta çünkü bu vardır. Eli cebe atmadan, fazlayı tüketmeden hiçbir şey olur. Cennet diye bir durum olmaz. Öyleyse Müslümanların yapacağı şey, hani dedik ya, bu dünle dedik, güzel bir tabir kullandık, fabrika ayarlarına dönmek. Evet. Bu mübarek kitaptaki ölçülerin içerisine gelme arkadaşlar. Yani. Cumal Bey buyur, sen yine böyle... Hocam ben... Şöyle bir... Hocam yok. Olacak. Bu arabilir miyiz diye... Niye gidiyor? Buyur. Arkadaşlarımız... Bu arada bir şey diye. Şimdi... Yaşar Bey'in...